Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła. Pod ziemią wybuchu lub wypalił się metan. Rannych jest co najmniej 15 górników. To ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na radnych na wyborczych listach. Pań znów niewiele. Michael Phelps zawieszony na pół roku. Tę karę pływacki Związek USA nałożył na sportowca za jazdę po pijanemu. Zaczynamy od najnowszych doniesień z Mysłowic. Co najmniej 15 górników poszkodowanych w kopalni Mysłowice Wesoła. Te informacje przekazał przed momentem przedstawiciel pogotowia. 3 godziny w tej kopalni doszło do podziemnego wybuchu lub wypalenia metanu. Większość górników, którzy pracowali w tym rejonie, wyjechała już na powierzchnię. Trwa ewakuacja kilku z nich, informuje rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Na głębokości 660 metrów doszło najprawdopodobniej do wybuchu metanu. Co ważne, żaden z poszkodowanych górników nie jest poważnie ranny. Obrażenia, jakich doznali, nie są groźne. Takie informacje przekazuje przedstawiciel katowickiego holdingu węglowego. A akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła jest ekstremalnie trudna, tak mówi lekarz ratownik Maciej Pietrzak. Uczestniczący w akcji muszą brać pod uwagę wiele czynników. Wpływ temperatury, czyli ryzyko przede wszystkim oparzeń skóry, poza tym oparzeń dróg oddechowych. Fala uderzeniowa, jeżeli dochodzi rzeczywiście do wybuchu, gwałtowna zmiana ciśnienia w zamkniętych przestrzeniach, ograniczonych powoduje obrażenia ciśnieniowe, uszkodzenia takie jak przy wybuchu ładunków wybuchowych. Trzecia rzecz, po wypaleniu się gazu może dojść do spalenia się również innych substancji, mogą powstać gazy toksyczne. Na miejscu przed kopalnią w Mysłowicach cały czas są karetki pogotowia. Gromadzą się też rodziny górników czekających na informacje o losie bliskich. Przypomnę, według ostatnich informacji, jakie przekazuje pogotowie, 15 osób jest rannych. Równo za 24 godziny mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych. Do tego czasu komitety wyborcze mają czas na zbieranie podpisów poparcia swoich list wyborczych. Ale już teraz wiadomo, że kobiet na tych listach znów jest niewiele. Aż 61 polskich gmin nie ma ani jednej kobiety w swoim samorządzie. Zdaniem Małgorzaty Fuszary, minister do spraw równego traktowania, kobiety powinny chętniej startować w wyborach. Zauważmy, że nie ma gmin, gdzie by nie było żadnego mężczyzny. Natomiast jesteśmy przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że są gminy, w których nie ma żadnej kobiety i to się jakoś nie spotyka z wielkim zdziwieniem. Dorota Barakomska z Kongresu Kobiet dodaje, że bardzo często panie startujące w wyborach samorządowych są eliminowane przez stereotypy. Kobiety mają podzielność uwagi, są szybkie w działaniu. Nie jest prawdą, że kobiety są gorszymi politykami niż mężczyźni. Problemem są również partie polityczne, które w końcu powinny zrozumieć, że nie angażując kobiet do polityki, bardzo dużo tracą, uważa dr Marcin Walecki z OBWE. To jest najważniejsze wyzwanie w tej chwili dla partii politycznych. Zrozumieć, że to one tracą na tym, że nie otwierają się na kobiety i nie wykorzystują olbrzymiego potencjału liderskiego. Monika Gosławska, Polskie Radio. Trzy małżeństwa, które podczas II wojny światowej ratowały Żydów, zostały w Gliwicach uhonorowane medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tytuły te otrzymali bohaterowie ze Lwowa i Tarnopola, którzy po wojnie zamieszkali na Górnym Śląsku. Uhonorowano ich pośmiertnie, ale właśnie teraz, po wielu latach, o tej historii trzeba przypominać, mówił prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Szczególnie teraz, kiedy historia i to II wojny światowej jest fałszowana tu w Europie. Nam Polakom powinno na tym bardzo zależeć, dlatego ta uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest dla nas tak ważna. Nagrodzeni medalami to Zofia i Alfred Hibner, Irena i Marian Kral oraz Julia i Kazimierz Zięcik. Odznaczenia odebrali ich najbliżsi. To historyczne wydarzenie, uhonorowanie za nasz trud i ryzyko utraty życia. Gdyby to się wydało podczas okupacji, w czasie przechowywania tych osób, na pewno by nas nie było, nie byłoby naszej rodziny, która w tej chwili, jak się doliczyłem, liczy ponad 50 osób. Do tej pory Instytut Yad Vashem przyznał medale ponad 25 tysiącom bohaterów z prawie 50 państw. Polacy stanowią największą grupę odznaczonych, jest ich 6,5 tysiąca. Jeszcze z pogranicza świata sportu i policyjnej kroniki. Multimedalista olimpijski w pływaniu, Amerykanin Michael Phelps, został zawieszony na pół roku w jakichkolwiek zawodach. Tę karę amerykański Związek Pływacki nałożył na sportowca za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. 29-letni zawodnik został pod koniec września złapany przez policję, gdy nocą jechał zbyt szybko i ignorował linie ciągłe na jezdni. Oprócz sankcji nałożonej przez Związek Sportowy, pływakowi grozi do roku więzienia. Phelps na jeździe po pijanemu został przyłapany już po raz drugi. Za pierwszym razem skończyło się na nadzorze kuratora. To był serwis Trójki. Tej nocy od 3 stopni w Krakowie i Toruniu do 9 w Zielonej Górze, czyli trochę więcej niż ostatnio. I w dzień też lekkie ocieplenie. Najwięcej w Katowicach 20 stopni, Wrocław, Kraków i Rzeszów po 19, w Poznaniu i Kielcach 18, w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie 17, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa i Lublin 16 stopni, najmniej tradycyjnie w Suwałkach 14. Nadal słonecznie, choć wieczorem na zachodzie spodziewany jest słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Ona nie jest tak do końca prawdziwa, bo to jest dziewczyna, którą znamy z wideo. Kto jeszcze pamięta wideo, jak pięknie one potrafiły obraz czasami zniekształcać, kiedy tak zatrzymywały się, jak w tym nagraniu, dźwięk. FK Twix na rozpoczęcie naszego spotkania do godziny drugiej. Dużo muzyki. Skoro ona jest dziewczyną z wideo, a każdy może sobie w głowie odtwarzać inny wideoklip czy inną historię do tej opowieści, to może niech on będzie takim chłopakiem, który marzy. Na przykład marzy o podróży na Marsa. Thank you. Taka dobra płyta, nie tylko dla chłopaków, którzy marzą o wyprawach na Marsa, porzucając na chwilę ten romantyczno nieoczywisty ton. Our Love, mam nadzieję, że to naprawdę będzie nasza miłość i Karibu połączy mnie i jeszcze kilka osób, które uznają, że ta płyta niesie ze sobą wiele emocji. I jeszcze przez chwilę pozostając w świecie realnym, teraz przed nami spotkanie z artystami, którzy niebawem będą rzeczywiście z nami się spotykać. FK Twigs, która zaczęła koncert, ma przed sobą w Polsce koncerty. Przed sobą ma także koncerty promujące najnowszą płytę Iza, ona już za chwilę. I co więcej, w tym tygodniu już wraca do Polski Zon. Go ahead, just say it loud. You needed me to play. I can believe you thought I'm dope. And I'll let you to lead the game. To forget.

Visions of travels that shook long ago. Ten pan ukrywa się pod pseudonimem Zon. Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji, a chciałby, to trzeba sprawdzać, bo na dniach szansa na to, aby Zona, na przykład w katowickim jazz klubie Hipnoza, sprawdzić na żywo. A w Katowicach on sobie radził już do tej pory doskonale. Polskie Radio PL / Trójka, tam nas widać jako dwie małe literki PS. Śmiało przechodząc na podstronę programu, można sprawdzać wykonawców i tytuły. Już pierwsi są zapisani. Natomiast na naszym profilu na Facebooku także oczywiście ujawniać playlista się będzie i to tam będzie ujawniała się dwa razy. Połowa około pierwszej, a na zakończenie audycji całość. Na Facebooku także dwie literki PS albo PS Gra wpisane do wyszukiwarki. Najłatwiej nas w ten sposób namierzyć. Czy mogę wrócić do swojej opcji poetyckiej? Strasznie mnie kusi. Może dlatego, że robi się coraz zimniej, a zimą należy uciekać w otulające słowa i w poezję. Zatem przed nami kolejny odcinek tej opowieści. Przypomnę, że na samym początku ona była dziewczyną taką trochę z wyobraźni, bo była dziewczyną z wideo. On był chłopakiem, który lubił marzyć. Lubił też marzyć o podróżach bardzo dalekich, czasami może nierealnych, na Marsa, choć inni powiedzieliby, że przecież przygotowania do podróży na Marsa trwają. I wszelkie marzenia można realizować, ale trzeba się do tego zabrać. Jak? Czasami potrzeba czarów. Yeah.

nie przedstawię tytułu, ale oczywiście Aphex Twin z najnowszej płyty. Jedyne, co mogę z tytułu przedstawić na antenie, to miks nazwany Syrobonkus. No oczywiście powinno się to trochę inaczej czytać, ale Syrobonkus nabiera takiego dosyć ciekawego kontekstu wraz z językiem polskim. Można byłoby nawet powiedzieć, że mógłby to być jeden z bohaterów Potopu. Nie chcę oczywiście obrazić nikogo, kto uwielbia Sienkiewicza, no ale ja akurat nie podzielam takiej pasji. Przed nami teraz kolejne spotkanie z nową płytą. Ta płyta należy do Flying Lotosa i na niej mnóstwo utworów, które właściwie ze sobą sąsiadują i mogą żyć oddzielnie, ale też tworzą razem ciekawe całości. Teraz na przykład przed nami połączenie, jeżeli dobrze zapamiętałam numery, numeru 3, 4 i 5 lub 2, 3 i 4. Flying Lotus, jego piąty studyjny album, który ukazał się dokładnie wczoraj. Zresztą artysta wydał go sobie na urodziny, bo naprawdę dokładnie dzisiaj świętuje swoje... Nie będę mu liczyła. Zresztą, czy jestem w stanie to o tej porze policzyć? W każdym razie świętuję swoje 31, jeżeli dobrze pamiętam, urodziny. Your Dead to doskonały tytuł na to, na urodzinowy prezent, czy też na album wydany na własne urodziny. I posłuchaliśmy utworów ukrytych pod numerem 2, 3 i 4, ale jeszcze do tego albumu, do Flying Lotusa wrócimy dziś wieczorem. Zresztą nie jest jedynym jubilatem, który pojawia się w tej audycji. Myślę, że tożsamość drugiego nie będzie dla nikogo, kto choć raz słyszał program prowadzony przeze mnie niespodzianką. Ale teraz z wielką przyjemnością po raz pierwszy w tej audycji z najnowszej płyty zespół Kristen. Thank you. Nowa płyta zespołu Kristen nosi tytuł Secret Map. I sekretną mapę każdy może interpretować na swój własny sposób, a do tego to nagranie zatytułowali panowie Endless Happiness, niekończące się szczęście. A znam takich, którzy właśnie w taki stan popadają, mając do czynienia z mapami, dosłownie, chociaż przeżywają dzięki temu podróże, czasami niedostępne dla nich w świecie realnym, a nawet czasami nie chcieliby tych podróży weryfikować, bo dużo przyjemniej podróżuje im się właśnie patrząc na to, jak nieprawdopodobne skojarzenia i propozycje może wnieść w sobie mapa. I może tu postawię kropkę i raz jeszcze wrócę do płyty, która naprawdę jest jednym z najlepszych albumów, jakie w ostatnich miesiącach, a może nawet latach słyszałam. Me too.